राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 14 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जयपुर राम राम राम राम पराकृतमद्वंदम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे महर्षि विभूषित करवनीरुदात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात फलम किमपि तत्त्वमाह न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शांति से सुने प्रारब्ध का जो वर्णन है प्रारब्ध होना जैसा होगा वैसा ही होगा, आप कुछ भी उसमें परिवर्तन कर नहीं सकते। उसे परिवर्तन करने के उपाय है वो आपके सामने है नहीं, आप जानते नहीं, शास्त्र में तो बोध नहीं, तो उसको परिवर्तन की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मनुष्यों का प्राय करके भाव रहता है कि अपने अनुकूल परिस्थिति बन जाए, प्रतिकूल परिस्थिति न रहे, ये हरेक आदमी रहता है। जो सच्चे साधक है उनको छोड़कर दूसरों के भाव रहता ही है, बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी ये रहता है कि हमारे अनुकूल परिस्थिति हो जाए, प्रतिकूल स्थिति न आवे। ये दो बात हरेक आदमी रहती है और होता है जैसा प्रारब्ध होता है उसके अनुसार, उसके बिना इधर उधर होता नहीं, होना है वो होगा ही। आप उद्योग कितना ही करें वो बंद होगा नहीं, अनुकूलता कितना ही उद्योग करो अनुकूलता होगी नहीं, ये सिद्धांत है। परंतु अपना उद्योग अच्छे काम के लिए जरूर करते ही रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अनुकूलता के लिए उद्योग करता रहना चाहिए पर चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध कर्म का प्रारब्ध जो वर्णन है, प्रारब्ध जैसे होगा होना जैसे होगा, ये कहना चिंता दूर करने के लिए है, पुरुषार्थ करने के लिए न करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। होना है जैसे ही होगा, ये जो चिंता होती है और चिंता दूर करने के लिए ये है, तुम क्यों चिंता करो, होगा वही जो होने वाला है वैसे ही होगा और तरह होगा नहीं, चिंता मत करो। चिंता दूर करने के लिए है, उद्योग दूर करने के लिए नहीं है, नहीं है नहीं है बिल्कुल, उद्योग ही बना नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो उद्योग सच्चे हृदय से करते रहना चाहिए, परंतु होने की नहीं होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता के दुख होता है, ये दुख होता है मूर्खता से, ये दुख मिटाया जा सकता है। हम नित्यकर्म करते हैं, नित्यकर्म करते हैं तो क्या कर सकते हैं कि विचार पूर्वक चिंता दूर कर सकते हैं। ये चिंता मुफ्त में दुख होता है, ये प्रारब्ध का दुख नहीं है, यो जा यो देवता यो जा रहा हूँ निर्मल तो ठीक है रोग नहीं तो ठीक है ऐसी चिंता करे। ये चिंता करना बिल्कुल गलती की बात है, छोड़ा ना। ये सच्ची बात दिखाने के लिए प्रारब्ध का कहना है। प्रारब्ध का कहना कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है कि तुम काम मत करो। प्रारब्ध ऐसे हो जा रहे हो राज होना ऐसे होकर रहेगा। ऐसा जो करना है प्रारब्ध का इसके लिए पुरुषार्थ मत करो। ये कभी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अरे मैं कभी नहीं कहता हूं पुरुषार्थ मत करो, ये कभी कहता नहीं हूं। निश्चित पक्की बात है, होना है तो वैसे ही होगा, और तरह कर सकोगे नहीं। और तरह करने का है उपाय वे आपके पास इतने नहीं है, इतना अध्ययन नहीं है, इतनी पढ़ाई नहीं है, इतना शास्त्रों का बोध नहीं है, और वो कड़ा दिल तक है कोई कोई सार्थक नहीं है। होना है जैसे ही होगा, ये केवल चिंता फिक्र नहीं करना इसके लिए है। हाँ ख्याल में ठीक है। अब भैया पद सुनाते हो, जीव तू मत करना फिक्री, जीव तू मत करना फिक्री हो। पद सुनाते अब पद सुना ध्यान देकर गए, पद सुनना, पद सुनने से आपके ठीक बैठ जाएगी बात। ठीक ध्यान से पद सुनोगे तो बड़ा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। शांत चिंता फिक्र मिटाने की बात कहता हूं मैं। अशोचयातन अशोचस्तम गीता आरंभ इस वास्ते हुआ है। ये चिंता कर मत करो, ये चिंता की बात नहीं है। कर्तव्य कर्म करो। चिंता में क्यों समय बर्बाद करते हो? चिंता से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा, ये टक्कर भी नहीं मिलेगा। ना आग दुख पाते हो, मुफ्त में दुख पाते हो, ये मुफ्त क्यों दुख हो? इस चिंता को मिटाने के लिए ये सिद्धांत है। असली दुख मिटाने के लिए ये सिद्धांत है। ये पुरुषार्थ नहीं करना इसके लिए कभी नहीं है, कभी नहीं। ठीक है ना? सुनो, जीव तू मत करना फिकरी, जीवड़ा मत करना फिकरी। भाई भाग्य लिखी सो होई रहेगी, भली बुरी सगरी। भाग्य लिखी सो होई रहेगी, भली बुरी सगरी। जीव तू मत करना भिकरी, जीवड़ा मत करना भिकरी। भाग लिखी तो होई रहेली, भली पूरी सगरी। भाग लिखी तो होई रहेगी, भली पूरी सगरी। तप कर के हिरना कुश आयो, वर पायो जबरी। तप कर के हिरना कुश आयो, वर पायो जबरी। लोह लकड़ से मर्यो नहीं वो, मर्यो मोत नखरी। लोह लकड़ से मर्यो नहीं वो, मर्यो मोत नखरी। जीव तू मत करना भिकरी, जीवड़ा मत करना भिकरी। भाग्य लिखी सो होई रहेगी, भली पूरी सगरी। भाग्य लिखी सो होई रहेगी, भली पूरी सगरी। सहस्र पुत्र राजा सगर के, वर की तप की नो अकरी सहस्र पुत्र राजा सगर के तप की नो अकरी भारी गति ने तू ही जाने आग मिली ना लकड़ी भारी गति ने तू ही जाने आग मिली ना लकड़ी जीव तू मत करना फिकरी जीवड़ा मत करना फिकरी आग लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी लोक की माता सीता रावण जाय हरी तीन लोक की माता सीता रावण जाय हरी जब लक्ष्मण ने लंका घेरी लंका गई बिखरी जब लक्ष्मण ने लंका घेरी लंका गई बिखरी जीव तू मत करना फिकरी जीवड़ा मत करना फिकरी भाग्य लिखी तो होई रहेगी भली बुरी सगरी आठ पहर सायब को रटना ना करना जिकरी आठ पहर साहिब को रटना ना करना जिकरी आठ पहर सायब को रटना ना करना जिकरी आठ पहर साहिब को रटना ना करना जिकरी कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिकरी कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिकरी जीव तू मत करना फिकरी जीव मत करना फिकरी भाग्य लिखी सो होई रहेगी भली पूरी सगरी भाग्य लिखी सो होई रहेगी भली पूरी सगरी। तो जो प्रारब्ध का कहना है कि प्रारब्ध उतना ही मिलेगा तुम चिंता मत करो केवल चिंता मचाने के लिए है उद्योग नहीं करने के लिए कभी है ही नहीं कहीं है ही नहीं किसी पुस्तक में है ही नहीं है तो झूठा है एकदम सच्ची बात है ना कुछ कितना तुम रात में बनो नहीं दिन में मरो नहीं ऊपर बनो नहीं नीचे बनो मैं नहीं शाम को बनो नहीं सुबह मरो नहीं प्रकाश से मरू नहीं अंधारे में मरू नहीं लोह से मरू नहीं लगर से मरू नहीं कहीं से मारे मरू नहीं जीव से मारे मरू नहीं मंद से मारे मरू नहीं पशु पक्षी से मारे मरू नहीं घना ही उपाय कर लिया अंत में नख मर गयो नख को आदि मरे गए नक्श चढ़ दिया लोह को लग रहा कुछ नहीं तुम क्यों चिंता करो खास बात चिंता दूर करने के लिए देखो सत्संग जो होता है वो सत्संग आपको धनी बना दे गरीब बना दे इसके लिए नहीं है। सत्संग है कि चिंता नहीं बना दे, आपके भीतर में फालतू चिंता होती है निकम्मी जो कोई काम की नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं, ऐसी चिंता नहीं। सत्संग का तात्पर्य यही है। वैसे ही वैसे चिंता करो तो क्या समझे आप, समझे नहीं, सत्संग किया ही नहीं। असली सत्संग करेगा चिंता नहीं होगी। धनी हो सकता है, निर्धन हो सकता है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, जी सकता है, मर सकता है, चिंता नहीं करे भीतर में। गीता खास इसके ऊपर चली है, अशोचानंद सोच तुम प्रज्ञावादान से भाषा से कथा सुन आगत सोच नान सोचन नहीं पंडित क्या तो तुम सकते। पंडित शोक नहीं करते, ना मर गया उसे लोग शोक करते, ना जीता है उसी लिए शोक करते। जीता होने की चिंता है, लोग सुनते हैं तो ये समझते हैं कि मरने वाले की चिंता कौन करता है, जीने वाले की चिंता कौन करता है। चिंता मरने वाले की होती है, मरने वाले के लिए रोते हैं, जीते वाले कौन है। सब लोग जीते की चिंता में ही मर रहे हैं, कैसे प्रतिन होगा, सरासरी कैसे होगा, हमारे बड़ा भारी अनंत हो जाएगा, जनता ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या खावेगे। फालतू चिंता कर रहे, जीते की चिंता ज्यादा करते, कैसे जिएंगे इस बात से पड़ जाते हैं। करो महान मूर्खता ही मूर्खता पर एडी से छोटी जगह, तुम चिंता क्यों करो, कर्तव्य कर्म का आचरण करो, अकर्तव्य मत करो। गर्भ वगैरह हो तो खाएंगे क्या, केवल खाने पीने की चिंता के लिए गर्भ गिरा रहे, महान पाप, ब्रह्म हत्या से डूढ़ा पाप। तुम चिंता मत करो, इसकी चिंता तुम क्यों करो, ये सब भगवान के अधीन है, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा, चिंता मत करो, कर्तव्य ठीक तरह से करो। एक वाक्य करने में सावधान रहो, होने में निश्चिंत रहो, लिख लो, सब लिख लो, इतनी बात है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, निहाल हो जाओगे, चिंता मिट जाएगी। कितनी छोटी सी बात, करने में सावधान रहो, हरदम पाप मत करो, अन्याय मत करो, दुख मत करो, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न। कोई मर जाओ, आ जाओ, चलो जाओ, धन चला जाओ, धन आ जाओ, चिंता मत करो। कोई मर जाओ, कोई मर जाओ, चिंता मत करो, चिंता से कुछ फल नहीं मिलेगा, होना है जो होगा। होने जो होगा, आज पर साहेब करना ना करना जिगरी, जिगर करना जिगर मत करो, बोलो मैं चिंता मत करो, कह कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिक्रे, फिक्र मत करो, चिंता मत करो। चिंता रहित होने के लिए ये कहना है, कर्तव्य कर्म करते रहो रात और दिन। खेती करने वाले खेती करते हैं, काल पड़ गया नहीं हुई खेती, दूसरे वर्ष फिर खेती करते हैं, काल पड़ गया फिर पैदा नहीं हुई, तीसरे वर्ष होती है तो खेती करते छोड़ दे। देखा आपने कहीं, देखा आया धान नहीं होते, खेती करनी छोड़ दे, नहीं छोड़ दे, खेती करते हैं, कभी कभी घात हो जाता है। अपना पुरुषार्थ छोड़ना ही नहीं चाहिए। एक कहानी आती है बालकों में, कहानी वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हो तो क्या करे, वर्षा में बोरिया बोरिया बोला करते हैं, तो मोरों ने विचार किया अपने तो बोलो, वर्षा नहीं तो नहीं सही, अपने क्या है, अपने बोलो, अपना अपना काम करो। तो बोरिया के पीहू पीहू पीहू और बोलने लग गया, बोरिया बोले ने बोला लोग क्यों बोल रहे, कैसा अपना काम है, श्रावण में महीने जेठ अषाढ़ के महीने वर्षा हो जा करती है, वो गर्दन होती बोलते है तो हम तो बोलेंगे गर्दन बोल मत हो तो भादनों के भी हो गया कि भाई हमारो काम बहुत बोधन हुए तो हमारी गर्दना करो वर्षा नहीं सी हमारे कहा गर्दना करो तो वहां गर्दना शुरू कर दी गर्दना करके गर्दना कैसे बदल रही गई थी गज है बदलो कहो बच्चा तो बोलना बोल गया सुन गया मना सुन गया हमने वर्षा शुरू कर दो वर्षा शुरू कर दी सब हो गया अपनो काम क्यों जाओ थे चिंता क्यों करो पूरी मूर्खता कोरी मूर्खता भरी एडी से चोटी तक घर बात कर दो आदमी जन्म नहीं ये ठीक हो जाएगा अरे अभी अभी रोती है सरकार के हमने इतना बंद किया पर हुआ कुछ नहीं दस दस बारह बारह छोरे एक बार साथ में पैदा हुए एक बार पैदा करो एक बार बारह सुनो पैदा हुए अब क्या करें प्रकृति के विरुद्ध शास्त्र के विरुद्ध सिद्धांत के विरुद्ध काम ऐसे नहीं कर लो हो गया जमाना महंगी होगी महंगी अन्न महंगा हो गया खाने के लिए अन्न महंगा हो गया अन्न सड़ गया पड़ा पड़ा सड़ गया काम नहीं आया किसी के सड़ गया निर्दन दिया पशुओं को दिया फेंका हुई अन्न तो पड़िया कहीं इकट्ठा कर दिया लोगों ने दिया नहीं वो लोग भूखों बने ये बात भाई शास्त्रों की सुनते नहीं करते नहीं इस बात पा रहे अगर सत्संग करे आपकी चिंता बढ़ जाएगी गीता गीता है इस पर अशोचया नहीं तो शोचस्तो नहीं शोक करना है तो शोक करते हो पढ़ता है तो बाधा मंगाते हो और मर जाए और जीवे उनके लिए चिंता मत करो पंडित लोग नहीं करते खास बात है शोक चिंता फिक्र करने का मना है पर पुरुषार्थ करना मना है ही नहीं कहीं भी कहीं मना नहीं सबको रुकना चिंता सत्संग करो और चिंता करो फिर तो सत्संग आपने सुना नहीं चिंता सत्संग ध्यान दे तो सुना नहीं चिंता क्यों करे क्या चिंता से फायदा है उसे तो कह रहे दरिद्र तो है दस पंद्रह आदमी इकट्ठा करो क्या शगला करो चिंता करो तो धन हो जाए एक कोटी नहीं होगा रोग बनी रात हो दिन क्या हो जाएगा तो चिंता में दस पंद्रह महीना हजार आदमी चिंता करो रो कहीं धन कोई नहीं धन को नहीं रो क्या कोटी एक मिल जाएगी कोई फायदा कोई निरर्थक फायदा ही बोलो निरर्थक चिंता करो चाहे कोई फायदा नहीं चिंता मत करो ये तात्पर्य है प्रारब्ध का ये तात्पर्य है कि पुरुषार्थ मान लो लिखो जो हो जाएगा ये कभी नहीं है चिंता मत करो चिंता क्यों करो भरी बुरी दोनों भली और बुरी दोनों आप साफ हो गई भली होने भली होगी बुरी होने बुरी हो जाएगी चिंता क्यों करो चिंता दूर कर दो ये सत्संग का फल है सत्संग फल है और समझ जाए ठीक तरह से तो चिंता भी नहीं होगा निश्चिंत होना जो होगी जो होना जो इनमें एक चरण और आता है वो दिया नहीं है सबका लेख लिखे वेदाता बेमाता सबका लेख लिखे बेमाता उनसे आड़ बड़ी ऊंदा घोड़ा दाड़ो दड़ियो उनसे आड़ बड़ी है वो विशेष कहते थे मंदिर दो मतलब इसमें है सबका लेख लिखे विदा बेमाता इनका सुख होगा इनको दुख होगा इनका ऐसा ऐसा ऐसा सबका लेख लिखे बेमाता उनसे आड़ बड़ी रावण ने कहा कि दारो हमारे यहाँ घोड़ा कहीं दाड़ो घोड़ो धनो धड़ियो अभी कैसे बैठते पता है कैसे बैठे गठी का आसन पता है ये बैठते हैं यू ऊंदो घोड़ा है बैठे कि नहीं ठीक है हाँ गठी का आसन है गठी चलना आसन है गठी कैसे बैठी सी समुद्र बड़े खाते पर जाओ तो भाई तू फिक्र मत करो, सबका लेख लिखे भी दाता उन समान पढ़ी रमण क्यों कह जाते लो हमारे कुरान जानो रमण का आगे दड़ो एक उच्चरण है पहले ना करना फिक्री है तो वही होना है जो उसे तो चिंता क्यों करो, चिंता पत्र मत करो भाई हूं तो बोलो दड़ो लियो हर तो चिंता फिक्र कर मना करने के लिए प्रारब्ध है, प्रारब्ध तिक्रमण होने के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। कहीं भी आप इतने हो पुस्तक में दिखा देखो मैं कबूल से लिखा है कि काम नहीं कर रहा प्रारब्ध हो जाएगा होना जो जो मूर्खता है मूर्खता कोरी मूर्खता कोई प्रारब्ध है। एक कहानी आती है कहानी मूर्खता की कहानी है कहानी हमारे मालिक वाले ने सुनी है। दो आदमी थे एक प्रारब्ध जो उसे मैं तो करूँ कोई प्रारब्ध जो उसे तो दो आदमी आ गया जंगल में भूखा रहा तो एक आदमी बैठे वो कहो मैं तो बैठे प्रारब्ध है गए गुरु तारी बात है गुरु तारी क्या प्रारब्ध जो उसे उसी वो तो क्यों बोली वो क्यों बैठ रहा एक आदमी वो बोल तो तू बैठ रहे वो गयो जब फल ले आयो फल ला करे तू ही खा दे दोनों खा लिया दोनों खा देख तू कहता है कुछ दे हुए अगर मैं नहीं लाता तो भूखा मरता दोनों उद्योग से होता कह देख ले मैं कुछ दी को भरे मिल गया अरे मैं कटू कुछ दे ए मूर्धारी कहानियां है और सुनो नहीं है भाई कोरी मूर्खता है कोरी हिंदी का मूर्खता मूर्खता भरी है परिवार करो ठीक हो जाएगा कभी ठीक नहीं होगा कभी कैसे हो जाएगा ठीक होना चाहिए हो जाएगा थोड़ा जन्म तेरा जन्मेगा तुम्हारे जन्म उसमें जन्मेगा ईसाइयों में जन्मेगा वह जन्मेगा तुम कुछ नहीं कर सकते कैसे क्या हो गए वे तो जन्मेगा भाई क्या कर लोगे पाप बांध लो पाप और कोई नहीं है इस वास्ते फिक्र नहीं करना क्यों फिक्र करना होना जो जैसे होना जो उसे चिंता क्यों करो अपना उद्योग से करो अच्छी तरह उद्योग करो उद्योग करने पर होना वैसे नहीं होगा चिंता कर फिक्र नहीं करी तो सत्संग क्या किया रोए जो तो सत्संग क्या किया सत्संग मिले ही नहीं उसको पता ही नहीं सत्संग का चिंता क्यों रोए क्यों काम करो अच्छी तरह से उत्साह से काम करो मर जाए वो मरेगा जन्मेगा जन्मेगा बीमार बीमार होगा कुपित मत करो खराब काम करो मत करो ये ठीक है करने में सावधान अपने प्रसन्न दो बात याद कर लो लिख लो करने में सावधान पाप नहीं करना और होने में प्रसन्न जो पाप दुख आओ है सुख आओ है होने में प्रसन्न करने में सावधान होने में प्रसन्न करने में सावधान होने में प्रसन्न मौज हो जाएगी इतने ये सिद्धांत है करने में सावधान करने में गड़बड़ी नहीं करेंगे पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे सावधान है होने में प्रसन्न भले दुख आओ सुख आओ मौत आओ धन आओ धन आओ निर्धन आओ जो आओ होने में प्रसन्न न्याय हो जाएगा न्याय करने में सावधान होने में प्रसन्न करने में सावधान होने में प्रसन्न लिख लो याद कर लो करने में सावधान और होने में प्रसन्न सुख आवे दुख आवे वो तो आएगा प्रावधिक अनुसार अलग हम दिन रात्रि व्रत लिखा है जैसे दिन आएगा भगत पर जैसे रात आएगी ऐसे ही दिन की तरह ही आएगा हमारा है वो आएगा झक मार कर आएगा हमारा है करता है हृदय समझती है हम तीन प्राप्त निमर्थम लभते मनुष्य दैव होते लंग हमारे लिखा है वो कोई ब्रह्मा जी भी उसको बैठ नहीं सकते हान लाभ जीवन मन जस से विधि हाथ कैसे तो है चिंता मत करो सुनो भरत भावी सुनो भरत भावी प्रबल बिलक ही कहे बुरी नाथ भावी प्रबल है होंडो सबसे हानि लाभ जीवन मर जब सबसे व्यती हाथ क्यों चिंता करो। चिंता निषेध में तात्पर्य है पुरुषार्थ निषेध में तात्पर्य है ही नहीं। पुरुषार्थ रात दिन करो होंडो जो हो सी होंडो जो आज कर लो मिटा लो ये बात की बात नहीं है। ये राम जी को वनवास होने वाला था वो पहले पता था कि होने वाला है होगा ये चाहे किसी को दोष दो किसी को गुण दो ये तो होगा होगा ये तो पहले पता था इस समय का मंत्री को पता था बहुतों को पता था ऋषि ने पहले कह दिया ऐसा हो सही बदमाश होगा राम जी को जब कोई कहे किसी को दोष दो तो होना है जो होना है चिंता क्यों करो फिक्र मत करो जो देश सामने आने वाला है क्या आप बिठा दोगे है किसी की ताकत तो बिठा दे। सुनो वरद भावे प्रबल मिलक है रघुनाथ हानि लाभ जीवन मरण जश वश विधि हाथ तो प्रावी हाथ है होकर रहेगा क्यों चिंता करो फिक्र क्यों करो। बार बार यही बात है फिक्र नहीं करना फिक्र क्यों करो उद्योग करो पुरुषार्थ उद्योग करो अपना उद्योग करो उद्योग करने होना तो ठीक हो जाएगा ठीक होता नहीं होगा अपना उद्योग करो अपना इतनी बात है मूल बात इतनी है होगा समाधान। कल के इस लोक में कि उद्योग मत करो स्वामी जी कह करो मत भावी जो घुसी होना जी हो जाओ सी मत करो कभी नहीं है करने का काम ठीक सावधान करेंगे। खेती में कुछ पैदा नहीं खेती करते हैं फिर खेती करी कुछ पैदा नहीं फिर खेती करते हैं फिर बरसा फिर खेती खेती करते हैं सब काम काम तो लोग ऐसे ही खेती करते हैं व्यापार करते घाटा लगे फिर व्यापार करते हैं व्यापार में इतना नहीं रखो घाटा लगे तो कर्जा नहीं हुए इतना इतना जोर से खर्च नहीं करना चाहिए जिसमें कर्जा हो जाए सिर पर कर्जा करना नहीं चाहिए कर्जा खराब चीज है क्योंकि रोटी खा लेने में कर्जा मत करो कर्जा करना नहीं करना आपके हाथ की बात है कर्जा नहीं करेंगे ठीक है जीवन सुखी रहेगा सदा एक कर्जा करने वाला दुखी होगा ही फाटका करेगा लेगा दुखी पे दुखी होगा वेपर्स क्या आता नहीं कहीं क्या करे रो और क्या रो रो सिवाय रोने क्या रो और होना तो हो जाएगा मिलेगा दूसरे नहीं इस बार से चिंता फिक्र छोड़ दो चिंता पर क्यों करो होना जो होगा चिंता फिर प्रावध नहीं है पूर्वता है ये पूर्वता मिटाई जा सकती है मूर्खता है दुख वो मिटाएगा प्रावध का वो होना वो कर रहेगा चिंता क्यों करो चिंता छोड़ देना सबका फिर तात्पर्य है काम धंधा न करना है ही नहीं कहीं भी नहीं परमा का ये 12वां श्लोक 18वां अध्याय का और कर्म का रहस्य आप पढ़ते हो नहीं हम कहते हैं वो पढ़ो रहे देखो सही अरे निरोध रहे अरे जंगल में रो में कुछ रहे जो जंगल में रो हुआ बैठा खुले थे करो तो आप होते पुस्तक पढ़ो कर्मों का विवेचन बहुत कम आता है पुस्तक भी आपको कम मिलेगी व्याख्यान कम मिलेगा जगह जो सारा देख लो ज्ञान का भक्ति का मिलेगा कर्मों का नहीं मिलेगा व्यापक देख लो सब जगह भगवान ने कहते हैं योगो नष्ट परम तुम हिम परंपरा प्राप्त है बनादृश हो गई तुम सकाल माता योगो नष्ट परम तुम कर्मयोग नष्ट हो गया कर्मयोग जानते नहीं विशेष भक्ति योग और ज्ञान योग है दो भी बाहर चला इस बार से कर्मा का कुछ विशेष विचर किया है। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर तत्व साधक जीवनी देखो और अलग भी है कर्म का रहस्य एक पुस्तक है अलग उसमें वही बात है वही बात साधक संजीवनी में है मैं कहूँ थे देखो तो सही समझते नहीं देखते नहीं करते नहीं समझे हो सुनाने का काम है अपन सुन दिया जयराम जी ने तमाशा नहीं है जीवन बदल जाएगा, जीवन आपका बदल जाएगा, ऐसी बात है विशेष। एक बात हो गई, आज दो चार बहनों माताओं ने बात बताई, हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तो भगवत प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए एक बात बताता हूं, अब ध्यान देकर सुने। शरीर स्थूल और सूक्ष्म और कारण तीन शरीर है और सब शरीर है, सब में क्या बात है वो ध्यान देकर सुनो। धन संपत्ति वैभव आपके पास है, केवल संसार की सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं है। सार बात है, सार शास्त्रों का सार है, आपके लिए है परमात्मा, आप परमात्मा के अंश हो। ममेव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुख राशि, आप परमात्मा का अंश हो। और शरीर सब चीजें सीधी है, धन संपत्ति वैभव घर धर्म धन दौलत जो कुछ है वो आपके लिए नहीं है, आपका नहीं है। दो बात है, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। कितने धन करो अनुबंधन कर लो, थाने को नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये केवल संसारी सेवा के लिए। सार बात है, सार एकदम अंत तक ये बातें सिद्ध हो गई एकदम। जो कुछ मिला है वो सब मिला हुआ आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। दो बात है, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। दुनिया का है दुनिया के लिए है, दुनिया की सेवा के लिए। आप वश में अनुबंधन है वो सब दुनिया की सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप बोझ करो, आनंद करो, गलती करते हो, निर्वाह करो। आप भी तो निर्वाह किए बिना कैसे काम होगा, काम कैसे करेगा, निर्वाह करो। और आपके लिए नहीं है, मुफ्त में दुख मारे। सच्ची बात मिलती नहीं, मिलती तो आप लेते नहीं, अब क्या करें। बात सच्ची करे बदली आ है वो मानते नहीं, खोरा बाजा हो जाए। अरे चिंता मिट जाए आपकी, हलचल मिट जाए, ये हलचल चिंता है ये प्रारंभ नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। वह मूर्खता मिट नहीं जा सकती, सत्संग के द्वारा मूर्खता मिट जाएगी, प्राप्त नहीं मिलेगा। प्राप्त होगा वो तो आएगा, दरिद्री हो जाएगा आएगा। इस वास्ते अपने पास जो सामग्री है वो सामग्री अपनी नहीं है, अपना भगवान है, ये सामग्री अपनी नहीं है। सार बात है, सार बात, आप भगवान को याद करो, हे नाथ पुकारो प्रभु रात और दिन। अगर पुकारने में समय न मिले परवाह नहीं, प्रारंभ जैसे हो जाएगा, प्रारंभ से जीना मिलेगा पर थोड़ा दुख पड़ा पड़ेगा। काम करो तो शुभता से जी जाओगे, काम नहीं करो तो दुख पड़ा पड़ेगा। रोटी जरूर मिलेगी और नहीं मिलने वाली है लखपति को नहीं मिलती, अरबपति है पर वैद्य डॉक्टर वर्द दे नहीं पीते, धीर पानी नहीं पीते पानी, अथवा वे आम ऐशो पेट जलोदर पीर, वैद्य डॉक्टर मरद दे नहीं पीवन दे धीर, तिरसा मृग मारे तिगे या जठे जठे पानी पीवन दे जंगल में दाढ़ी मेरे पास में ओदी बने, वो ओदी जानते होती क्या होती, ओदी बैठे की जगह होती ओदी बना रही मेरे मन बैठे बंधु हो जाओ, तिरसा मृग मारे तिके मरता मांगे धीर, जल देवण वालो जठे एक न रहे अखीर, पास बैठे जहां जल पशु जल पियन, बैठे जहां पशु जल पियन, बैठे ओदी बांध धीर होठ चैठे नहीं, देखे दृष्ट मारते वाले झाड़ते वो दिया होते शांत होना राजपूत रुकाओ में ओती वाले ओती बैठे जहां जरूर बैठे ओती वाल नीर होठ सेंठ दे बैठे दृष्टान तिरसा मृग मारे तिके मरता मांगे नीर जल देवण एक आखिर मरेगा पानी देवना रहेगा नहीं लारे पीछे पानी देवना मरेगा या मित्र मरेगा तिरसा मरेगा क्यों काम किया ऐसे तिरसा मेरे पानी पूर्ण खुल हुए फिर नहीं रहे बाहर बैठा है देखे नहीं पशु है नहीं दिखे आप देखे तो होगा वो विचार मेरे देखे हुए पहचानता हूं देखे फिर किस तरह से शिकार होती है शिकार किस तरह से की जाती है ये सब शास्त्रों में मैंने देखा है पढ़ा किस किस तरह शिकार की जाती लोग इधर उसे हल्ला करते हल्ला करते लोग आ जाए सामुद्र उसे हिरणी आए भी जाए अरे पीछे बात हमारा तरीका है कहीं आठ दस तरीका पर ऐसा नतीजा खराब निकलेगा पशुओं के मारने का नतीजा खराब निकलता है तिरसा मरी मारे थे मनता मजरी जल देवन वाला जठे एक अखीर तिरसा मरेगा परलोक में तिरसा मरेगा इस वास्ते काम अच्छा करो करने में सावधान रहो हरदम सावधान हरदम सावधान गलती नहीं हुए अरे होने में प्रसन्न होना चाहो बुखार आओ से डर जाओ जय इज्जत जाओ जय की जाओ उन्हें प्रसन्न है होने में जो हो रहा है वो बहुत ठीक हो रहा बेटी है ही नहीं बेटी मानते हो गलती है तो आप जो चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो आपके पास में जड़ती जलती पीढ़ी है ये ऐसा आराम के लिए नहीं है निर्वाह करो निर्वाह बिना काम कैसे करोगे रोटी खा लो कपड़ा पहन लो निर्वाह करो तो शौकी डे शौकी डे महान पतन करने वाली चीज है धन करे इकट्ठा महान दुख होगा महान संताप होगा धन का खर्च बढ़िया है धन बढ़िया है ही नहीं धन बढ़िया गया संसार कर लिया मैं देखा ऐसा पुरुष खेती करे बाजी होती है रोटी राम द्वारे वहां खा देते सूखा टुकड़ा दे देता वे चार दिन दो चार दिन पांच दिन रोटी नहीं बनाते कोठियां भरी धन नहीं कहीं मूर्ख था यार कोरी मूर्ख था देखो आलस मूर्ख था एकदम ईश्वर तो प्योर गया था प्योर प्योर मूर्ख था प्योर क्या शब्द होते भाई हम बता रहे हैं प्योर कहते हैं प्योर प्योर मूर्ख था सब प्योर मूर्ख था प्योर मूर्ख था मानते हैं नहीं बंद कर दो ठीक हो जाएगा देखना ठीक है बाबा जी भूख लगाई है सूखेगा जब उगड़ेगा तो अभी तो गिली है लगाई है ना सूखेगा जब उगड़ा देखा जब सूखे दुख ही बात छा पड़ेगा दुख पड़ना पड़ेगा अरे सत्संग करो ठीक तरह से दुख बढ़ जाएगा अपमान हो अपमान हो निंदा हो स्तुति हो दुख ही होगा तो दुख ही तो बिठाना है अपने मोने नहीं कहना मानते नहीं ऊंधा चलते ऊंधा ऊंधा ऊंधा लोग कहते चलते मानेंगे ऊंधा चलेगा फल श्रावण कैसे होगा ऊंधा का फल तो ऊंधा ही होगा भाई और टोक फल होता होगा सीधी सारी बात जितनी जड़ चीजें मिली है केवल सेवा करो अपना निर्वाह करो कि बिना निर्वाह सेवा कर नहीं सकेंगे निर्वाह अपना करो और सेवा करो सब छोड़कर बढ़ना पड़ेगा कोई एक साथ चलेगी नहीं तो सेवा कर मौज ले लो मुफ्त में गीता प्रेस के भाई काम करने वालों को मैंने कहा हाथ जोड़ करे मोटर लेते हैं वो भी देते हैं पुरानी, बस जगह जगह खोटी हो जाए। दही मोटर लो चलाओ करो लोगों पुस्तकों को प्रचार जगह कह कर जूसी। क्या मैंने घनश्याम जी को कहा, सब कहा क्यों करो जी, माने नहीं कानून मैंने माने नहीं दो खीर मात बरबलती में खीर जल्दी ठंडी नहीं होती। पितरों के लिए खीर का भोजन रखा है, गाय दूध खीर का बहुत बढ़िया होता है क्योंकि ठंडा नहीं होता, इसमें उष्ण पास है उष्ण पाए गरीब मन भाफा निकलते नहीं पावे पितर ठंडा नहीं पाते धर्म मन पाते। इस वास्ते भाई शांति चाहते हो तो उपकार करो हित करो, उपकार के लिए ही है आपका धन सभी जोड़ जोड़ कृपा रचन मान रहे मद मोद मधु बाकी जब बूढ़ मद गिरद कार रखी गोद मध्य मध बाकी इकट्ठा करे हाथ हाथ पसंद हाथ कुछ लगे नहीं बाकी अंदर गए मैं हाथ पसंद नहीं आया अपने माखा है नहीं माखा देखो आप हाथ उठ रही है माखा देखिए नहीं आप शायद दुर्गा जी मान भाई धुआं करके हाथ उठ रहे बैठे माखिया देखिए ना माखिया मिलेगा कुछ नहीं तो क्यों करो करने में सावधान होने में प्रसन्न करने में सावधान होने में प्रसन्न कहते एक तो ये अमुक काम अच्छा है या मंदा है इसका निर्णय किस आधार पर करें? निर्णय अपना स्वार्थ है जो बंदा है दूसरों को उपकार है बढ़िया है लिख लो दूसरों का उपकार हो दूसरों का भला हो बढ़िया है अपना स्वार्थ वो घटिया है सीधी बात है लिख लो। दूसरा प्रश्न है कि अच्छे अच्छे काम करते रहने पर भी बीच में जो तिरस्कार और अपमान मिलता है तो उस समय में धीरज रखते हुए उत्साह पूर्वक उसमें लगे रहे ऐसी कैसे हिम्मत आ रही है? ऐसा ये है ऐसा धान हुआ है खेती का पड़ा हुआ है ऐसे जो खेती करते हैं उन्हें पुराना धान है नहीं खेती करते हैं भूखे मरते हैं खेती करते ही नहीं खाते है पहले का धान है पहले का ये पहले का प्रारब्ध का है वो है जब तो ठीक फूटेगा तब देख रहा था ऐसा अभी क्या विचार है वो बोझ करेंगे आनंद से यार खेती करते हैं तो भूखे मरते हैं क्योंकि पहले का दर्द है नहीं अब आगाड़ी होगा ये कर्म करे उससे फल नहीं होता है फल पहले कर्म किया जाए फिर समय पाकर फल मिलता है इस वास्ते पहले काम किया है कि उसे मौज करे अब खेती नहीं करते हो पैसे समझना अभी तो पुराना धान है खा लो बोलो शंका से बोलो। प्रश्न थोड़ा दूसरा है कि अच्छे काम के बदले में अपमान तिरस्कार बहुत बढ़िया चीज है धीरज कैसे आज इस वास्ते कि वो तो पुराणों का पाप है अच्छा काम करे तो बड़ा गाली होगा हमारे में जो पुराण है मस्त रहो राजी रहो खुश रहो। वकील वकील इकट्ठे हुए 15-20 जोधपुर की बात है मैंने कहा एक कहना एक होना तुम्हें शब्द चातुर है और शब्द चातुर नहीं है तो सुनो तो सही करते हैं वही होता है जो होता है करते हैं वही होता है जो होना है करते हैं वो होता है होना है जो हम करते हैं सो होता है सो करते हैं यही है खेती कर रहे हैं आनंद होता है व्यापार करते हैं नुकसान होता है होना हाथ में नहीं है करना हाथ में है कमंडी वाधिकार रहते बाप अदेश उदासुद फल तुम्हारा हाथ में नहीं है कर्म करना हाथ में है माँ कर्म फल हेतु कर्म के फल का हेतु मत मात्र कर्म नहीं, अतः बनते नहीं हो, कर्म करना चाहिए जोर से, कर्तव्य कर्म करो अच्छी तरह से, साफ साफ बातें पड़ी, साफ एकदम चिंता फिक्र दूर करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। चिंता फिक्र होता तो आप विचार करो फिर पूछो हमारे से, मेरे कई बातें पढ़ी हुई है, बहुत बातों का ज्ञान हुआ आप लोगों के संग से, आप लोगों की कृपा से बहुत ज्ञान हुआ मेरे को, कई बातों का ज्ञान हुआ है, घर की बातों का ज्ञान हुआ है, घर में क्या होता है, जिंदनी जठनी क्या करती है, सासुर दंड क्या करती है, भुजाई दंड क्या करती है, बहुत जानता हूँ मैं, बढ़िया बताऊंगा, पूछ लो बताऊंगा, बढ़िया मैंने सुन रखी है, पढ़ रखी है, याद है, इतना ही बात है, मैं नहीं आती आती जी सब खड़े भर नहीं नहीं आते जो नहीं हम जानते थे कहते इतने आदमी हमें भी मैं जानता नहीं कहने मेरे की शर्म आती ही नहीं, शर्म आती ही नहीं, हम शर्म है ही नहीं, क्यों सुनी गद पर है कहते भाई जी जानते भाई। एक भाई बोलियो कमाई तो करा पर चोरी तो बिरमान करनी पड़े, चोरी करनी पड़े वो लन्नी करा तो टावरा पढ़े में आजकल रुपया घना लगे बोले स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ावा और करा, और अगर यूं मान लो सामान नहीं लेवा टीवी वगैरह और नहीं लेवा कंप्यूटर नहीं सिखावा तो आज रे जनरेशन लारे रह जाओ टावर हमारे गाड़िया काटे माने के मान सिखाया कौन तो कहीं करा नरखा में बचनो चाहवा पढ़ानी चाहवा कहीं करा अन्याय मत करो। न्याय युक्त थे, न्याय युक्त काम करते हुए भूखा मरना पड़े वो तपस्या है, तमी नामी तपस्या है, वो नामी तपस्या है, पाप नहीं करेंगे, दुख पाओ बेशक, भूखा मरो बेशक, भूखा मरो मर जाओ पाप नहीं करेंगे, करके देखो मरोगे नहीं, पर हिम्मत ये चाहिए। पहला अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, ये तीन ब्रह्मास्त्र है, एक दानास्त्र है, एक पाशुपतास्त्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अस्त्र है, मंगल बंदर है, तो पाशुपतास्त्र और तरह होता है, नारायण अस्त्र चलाया जाए तो नमस्कार कर लो कहीं वो कुछ नहीं करेगा, तो अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया सब नमस्कार और कहते नमस्कार करो, भीमसेन का नमस्कार क्यों कर रहे, क्षत्रिय आप भगवान कूद गए पकड़ के हट्टी सी कह दिया नमस्कार भीमसेन के हो कुछ नहीं गिना था चूर्ण हो जाएगा चूर्ण। एक जना बोले आके बोले माँ बोले अन्याय धन ज्यादा कमा सका कहीं वो प्रारब्ध डालो एक अन्याय कोटी एक अधिक नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा ठहरेगा नहीं, नष्ट हो गया जाए चोरी हो जाएगी आग लग जाएगी कुछ नहीं, अन्याय अन्याय वो पार जितम वित्तम दस वर्षाण तिष्ठति प्राप्ति त्रेकादशी सबूल जमीन निश्चिति, अन्याय से कमाया दस वर्ष ज्यादा से ज्यादा दस वर्ष एकादश आता ही सब खत्म हो जाएगा। ब्रह्म तो थे बेटा हो तो बैठे भाई खाना माना खाना माना तो बैठेगा खाना तो मानते नहीं बैठे कैसे मिट जाएगा दुख मिट जाएगा जरूर सत्संग मिट जाएगा। न चाहते हुए भी गलत काम हो जाते हैं, गलत उसे काम बनाए नहीं थे भोग चाहते हो धन चाहते हो विश्वास होता है काम ऐसा क्रोध ऐसा गीता में का सा कामना है भी भोगों की भोगने की और धन प्राप्त करने की एक कामना पाप कराती है। भोगों नहीं समझ रखो धन नहीं समझ रखो फिर कोई भूल हो जाए तो शुद्ध हो जाएगी निर्मल हो जाएगी एकदम। जीव ईश्वर का अंश है फिर जीव को ही प्रेम करना पड़ेगा या जीव को प्रेम ईश्वर से प्राप्त होगा, ईश्वर से प्राप्त होगा और भजन करना पड़ेगा, भजन नहीं करना ये क्या बात है, क्या राम जी ने कहा तुम्हारी चोरी करो ही और तो काम सब करते हैं, राम जी करते नहीं। क्या राम जी ने क्या तुम्हारा नुकसान क्या किया राम जी ने, तुम याद नहीं करते बताओ। नाश बहुत मिलने का है, तुम्हें घोड़ा छोड़ लिया गया राम जी ने, राम जी ने वो तो सब काम करते हैं, चट जाते हैं, पिछड़ते हैं, स्नान करते हैं, शुरू करते हैं, कूला करते हैं, राम नाम का नाम लेकर बातें करते नहीं। ये अच्छी बात है, सब काम क्यों करो, अत करो सब काम, ये करो जो भगवान में याद करो, सर्वे सुकाल सुखा मनो उस पर युद्ध च, मेरे को याद करो, युद्ध करो, युद्ध भगत भगत भर को है, सर्वे सुकाल सुखा मनो सब समय भगवान को याद करो। मादे को भगवान आनंद होता है, ये होता है प्रत्यक्ष बात है, एकदम आनंद होगा। पर जीव तो मत करना फिक्री, भाग लिखी से उम्मीद रेसी बनी बनी सगरी होनी वाली है। होने आ रहे वो हो कर रहेगा, मस्त रहो, आनंद में रहो, मस्त रहो, सुख आया दुख भी आवेगा। एक था मंत्री जो तीजे बस रूप में पड़ रहा, वहां तेल लगा गया था, तेल थरी शीशी पर की नीचे सड़क पर फूटी नहीं, कहते बस अब भाग्य मैं पूरा हो गया, जाकर स्वयं कहते बैठ गया, अच्छा दिन राजा पूरा हो गया। अब आखिर दिन से वो तो ऊपर उसी से पड़ी फूटी थी, ऐसे बढ़कर नहीं प्राप्त हो गया, सरकार के हुआ कोई भी उसको कैद कर दो, बात कैद बैठे पहले। ये दिन आते हैं, सब आते हैं, अच्छे बुरे दिन आते हैं, दोनों आते हैं, अच्छे बुरे आने बुरे आवेंगे, रात के दिन दिन के बाद में रात, रात के बाद में दिन, दिन के बाद में होता है, ऐसा सदा ही होता रहेगा, मौज में रहो, चिंता मिट जाए, यही तो सत्संग है। सत्संग किया रोगों में से तो सत्संग क्या किया, दुख आवे दुख में राजी हो रहा है, प्रसन्न दुख में पाप कटते हैं, नए पाप बंद होते हैं दुख में, और सुख में नए पाप होते हैं और पूरे पुण्य खत्म होते हैं। सुख में सुख भोगना से पुराने पुण्य तो खत्म हो जाएंगे, अरे पाप कर दे उसको पाप चक्र होगा, फिर महान दुख पड़ा पड़ेगा। अरे मौज में रहो, प्रसन्न रहो, काम करो, नहीं देता हुए सुख प्रसन्न रह रहे अपने पास में, ध्यान रहेगा, दुख आ ही नहीं सकता, नजीक नहीं आ सकता। दुख पर दुख है, प्रारब्ध का दुख और होता है, ये चिंता भी करे, ये मूर्खता का दुख है, मूर्खता का दुख मिट जाएगा बिल्कुल, प्राप्त के दाज आ जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो गया, बस रहोगे आनंद में, मौज में बस रहोगे, मन में ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते। जो चीजें मिली है सब सेवा के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं है, भोगा न भोगता वह वे भोगता, भोग न भोगे जगत गए तू भोगे उन्दुपाए, कहते हम भोग भोग देंगे, भोग नहीं भोगाना, भोगों ने तुम्हारे को भोग लिया, बूढ़े हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, मरोगे, राजी होते भोग भोग, भोग भोगने कमजोर हो जाओगे, कौन नहीं बनाते उस दिन जीते जीते रहोगे, फिर ज्यादा भोग भोगना है उसी तरह क्या होगी, परिवार परिवार ड्यूजन कर दिया, बच्चा चल रहे कर भोग भोग मरोगे, कोई बात कुत्ते की बात मानते हैं नहीं करना, दशा ये होगी, भोगा देर से यही हो रहा है। भैया की तो सुना दो, ज्यादा देरी हो जाएगी, समय हो गया दस बजे का, भगवान के क्या बोलेगा।